किसी ने एक सवाल किया था ख़वातीन में से, इस्तिखारा क्या है, इसका माना क्या है और ये किस तरह किया जाए। देखिए इस्तिखारा जो है ये अल्लाह से मदद तलब करना या मशवरा लेना है किसी मसले के अंदर। इस्तिखारा इसका इसका ये किस तरह किया है, तो इस्तिखारा का तरीक़ा ये है कि आप जो है दो रकात नफल नमाज़ पढ़े और नमाज में कायदे के अंदर जो अत्तहियात और दरूद होता है उसके बाद दुआ दुआ मासूरा, उसके बाद एक दुआ आती है इस्तिखारा की दुआ, वो दुआ आपको उसमें करना है। अगर आपको वो दुआ याद नहीं है तो नमाज़ पढ़ लीजिए और नमाज के बाद वो दुआ पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई दिन रात की कैद नहीं है, कोई सोने और जागने की कैद नहीं है, कोई ईशा और फजर की कैद नहीं है। आप इस्तिखारा की नमाज़ कभी भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद वो दुआ कीजिए, अल्लाह के सामने मसला रखिए, अल्लाह उसका जवाब देता है। जवाब ख्वाब की शक्ल में आ सकता है, मुमकिन है। जवाब दिल में किसी बात की शक्ल में आ सकता है कि आपका दिल गवारा करे कि ये चीज़ ले लूँ। जवाब हालात से आपको पता चल सकता है, खबर आ गई कि फलां चीज़ में नुकसान हो रहा। तो इस्तिखारा का जवाब अल्लाह ताला दिल में बात डालकर हालात और माहौल माशरे से और जो है ख्वाब के ज़रिए बता सकता है। लेकिन इस्तिखारा हलाल चीज़ पर होना चाहिए, जायज़ चीज़ों पर नहीं। तो मैं इस्तिखारा करूँगा शराब पीऊँ नहीं पीऊँ, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि अव्वलन हराम है, हराम चीज़ों पर इस्तिखारा नहीं, यहाँ कि अल्लाह का मशवरा होगा, अल्लाह ने ऐलान कर दिया जिस चीज़ का हराम, सिगरेट पीने में इस्तिखारा कर लेता हूँ मैं, ये हो ही नहीं सकता इस्तिखारा। इसलिए कि इस्तिखारा हलाल चीज़ों में होगा कि मैं करूँ या ना करूँ। और फिर इस्तिखारा का जब जवाब आ जाए तो अच्छा, ये जवाब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस्तिखारा में आए। आप एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, तीन बार, दस बार कीजिए, नहीं हमने कर लिया एक बार जवाब नहीं आया तो क्या हुआ, आप बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, ठीक। तो इस्तिखारा के लिए दो रकात नफल नमाज, उसके बाद उसकी दुआ है, उसके बाद अल्लाह जो है आपके दिल में। और ज़रूरी नहीं एक बार, कई बार करने के बाद भी कभी कभार आपको जवाब आए, कभी कई बार करने से भी ना आएंगे, थोड़े दिन छोड़ दीजिए फिर कीजिए उसके बाद, या फिर जवाब आ रहा होगा आप समझ नहीं पा रहे कि अल्लाह का बता रहा है इशारे किनारे से कि ये नहीं है, दुरुस्त नहीं है, फिर भी आप नहीं समझ रहे तो उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा इस्तिखारा आप नहीं कर सकते और आपका इस्तिखारा मैं नहीं कर सकता हूँ, समझ। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन इस्तिखारा कर रहे हैं और बिल्कुल जब ही जवाब आ जा रहा, आप बोल रहे जनाब मेरा मसला ये है, तो बोलते अच्छा एक दो मिनट, और जब भी जवाब दे रहे हो मतलब मेरा इस्तिखारा एक तो वो कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे। देखिए इस्तिखारा वो करेंगे जो फर्स्ट पार्टी है जिसका मसला है, जैसा निकाह हो गया, तिजारत हो गया, मामलात हो गया, लेन देन हो गया, दू या ना दू इसको उधार, ये चीज़ों में आप पहले तो मालूमात ले ली आपने सबसे, क्या आदमी अच्छा सब है, वापस भी देता है, फिर अल्लाह से फिर भी सोचता हूँ बस इस्तिखारा कर लेता हूँ, इस आदमी को जॉब पे रखूँ ना रखूँ, लोगों ने तो कह दिया अच्छा है, धोखेबाज नहीं है, रहता भी है, फिर भी इस्तिखारा कर लेता हूँ, ये एक अलग। फिर आपने इस्तिखारा किया और फिर आगे आप डिसीजन उसमें वो ले सकते हैं, ठीक। दूसरे लेकिन नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए अच्छा है नहीं हो बताया जाएंगे, या कोई मुश्तरका काम है, पूरी फैमिली कोई काम करना चाह रही है, सब इस्तिखारा कर सकते हैं फिर। लेकिन एक काम जिसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो कैसे मेरा इस्तिखारा करें। अच्छा और बैठे बैठे जवाब दे देते हो, ऐसे कैसे उनके दिल में तेरे लिए बातें आ जाती है, नहीं आपके लिए दुरुस्त नहीं, नहीं आपके लिए सही नहीं। भाई तेरे लिए दुरुस्त तो सही नहीं होंगे, हमारे लिए थोड़ी हो, हमारा तो मैं करूँगा या जिस जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व है उस मसले में वो करेंगे। ऐसा शादी करने का इरादा है इंसान का तो वो अपने लिए करे, लड़की अच्छी है नहीं, माँ कर सकती कि बहू अच्छी है नहीं, बाप कर सकता है बहू अच्छी है नहीं, लड़की घर वाले कर सकते हैं लड़का अच्छा है नहीं, वो इस्तिखारा हो सकता है। दुनिया में मामला तो सब देख लिए, लेकिन अंदरूनी तो अल्लाह को पता था, इस्तिखारा करिए। लेकिन कोई तीसरा आदमी कैसे इस्तिखारा करेगा, उसके लिए अच्छा है नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है लोग जिनों के और शैतान के ज़रिए करते हैं, फाइल खोलते हैं, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि इस्तिखारा आप ख़ुद कीजिए और इसका जवाब आता है। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं इस्तिखारा करने के बाद सो जाना तो रात में हरी झंडी आती, सफ़ेद झंडी आती, लाल झंडी आती, ये सब तो बिल्कुल बेबुनियाद, बेदलील, बेसनद। और ये झंडे वंडे जो है हरे लाल पीले नीले, ये दुनिया की अलामतें हैं। इस्तिखारा का जवाब कैसे हरी झंडी और लाल झंडी और सफ़ेद झंडी से आएंगे, सफ़ेद बोले तो रुक जाओ, लाल बोले तो करो, वो सफ़ेद बोले तो रुक जाओ, हरी बोले तो करो। मैंने कहा ये तो दुनियावी अलामत है भाई, ट्रेनों को झंडी दिखाते या वो कि हरी झंडी मतलब जाओ, और सफ़ेद रुकने का तो नहीं रहता, कॉम्प्रोमाइज़ की रहती हो भाई, ठीक है तुम भी सही हम भी सही मान लो, है ना। और मैंने कहा कभी अगर ऑरेंज आ गए तो क्या करो, रुक रुक के करो, ऑरेंज लाइट आता मतलब रुक जाओ अब लाल आने वाला है, और उदा आ गए तो क्या करना, फिर क्या समझना उसको, खतरा है, एम्बुलेंस की निशानी है, मतलब एम्बुलेंस में मेडिकल उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं। याद रखिए अल्लाह उस ख्वाब के जरिए, दिल में बात के जरिए या हालात के जरिए बताता है।